अगर वो लोग बाज ना आए जो मुनाफिक हैं, जिनके दिलों में रोग है और जो शहर में शरंगेज अफवाहें फैलाते हैं, तो हम जरूर ऐसा करेंगे कि तुम उनके खिलाफ उठ खड़े होगे। फिर वो इस शहर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे, अलबत्ता थोड़े दिन।